Zdrowit Skurcz Plus. Lekkie nogi bez skurczów. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy wtorek, 23 listopada. Minęła siódma. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brankaci. O tym, że ryzyko agresji militarnej ze strony Rosji jest realne, mówi w wywiadzie dla Wprost premier Mateusz Morawiecki. Od dziś rusza program bezpłatnych szczepień przeciwko grypie dla wszystkich, którzy skończyli 18 lat. Co najmniej 46 osób zginęło w katastrofie autokaru w Bułgarii. Autobus zapalił się na autostradzie. Premier Mateusz Morawiecki ocenił w wywiadzie dla Wprost, że ryzyko agresji militarnej ze strony Rosji jest realne. Jego zdaniem za wzrostem niebezpieczeństwa ze strony Kremla przemawiają m.in. zgrupowanie przy granicy z Ukrainą potężnych sił militarnych oraz używanie gazu jako elementu szantażu. Zdaniem premiera niewątpliwie po raz pierwszy od 30 lat widać kumulację wielu groźnych zdarzeń inicjowanych przez Kreml. Destabilizacja na Ukrainie, potem w Mołdawii, wojna hybrydowa z użyciem imigrantów jako żywych tarcz, wywołana w Polsce i całej Unii Europejskiej przez Białoruś, też ma swoje korzenie w Moskwie, ocenił szef polskiego rządu. Premier odbył w ostatnich dniach serię spotkań z szefami rządów Estonii, Litwy i Łotwy, z którymi rozmawiał o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. A dziś jedzie do Budapesztu, gdzie weźmie udział w szczycie państw Grupy Wyszehradzkiej. Sytuacja na polsko-białoruskiej granicy jest wciąż napięta. Dochodzi do grupowych, siłowych prób przedarcia się do Polski. Migrantów wspierają białoruskie służby, mówi rzecznik 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej, major Marek Nabzdyjak. Migranci nie działają samodzielnie, są dopasażani w różnego rodzaju elementy, chociażby profesjonalnie przygotowane kładki. To nie są kładki wykonane przez migrantów w sposobem podręcznym. One są zmontowane w sposób systematyczny, z użyciem na pewno profesjonalnych narzędzi, po to, żeby w ten sposób ułatwić migrantom próbę przejścia granicy. Straż Graniczna planuje w tym tygodniu deportację 20 migrantów. Są to głównie obywatele Iraku. W Parlamencie Europejskim w Strasburgu dziś kolejna debata na temat sytuacji na Białorusi i kryzysu na polsko-białoruskiej granicy. Część eurodeputowanych zapowiada, że będzie domagała się dalszych sankcji i zwiększenia presji na reżim Aleksandra Łukaszenki. Europoseł Prawa i Sprawiedliwości Witold Waszczykowski uważa, że Parlament Europejski powinien domagać się większego nacisku na Aleksandra Łukaszenkę, a sytuację na granicy traktować głównie jako kryzys polityczny. Urzędnicy Unii Europejskiej daleko odeszli od ideologicznego stanowiska z 2015-16, a więc poparli naszą obronę granic europejskich. Na sali ma być również mowa o sytuacji białoruskiej opozycji oraz o prześladowaniach mniejszości polskiej, zapowiada europoseł PO Andrzej Halicki. Łukaszenka już jest nie tylko dyktatorem, ale wręcz terrorystą, można powiedzieć. Socjaldemokraci zapowiadają, że w dyskusji skupią się na pomocy humanitarnej dla migrantów przetrzymywanych przez białoruski reżim. Ze Strasburga, Karol Surówka, Polskie Radio. Od dziś każda pełnoletnia osoba może zaszczepić się bezpłatnie przeciwko grypie, informuje o tym rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Czyli każdy, kto ukończył 18 rok życia, może pójść do przychodni, która jest punktem szczepień, i poprosić o zaszczepienie. Nie ma powodu, by POZ odmawiał, ponieważ jest ponad milion szczepionek dostępnych w tej chwili w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Rzecznik niezmiennie zachęca też do szczepień przeciw COVID-19. Zwraca uwagę, że tylko około 3% osób w pełni zaszczepionych zmarło z powodu koronawirusa. Były to głównie osoby z wielochorobowością. Wczoraj resort poinformował o ponad 12 300 nowych zakażeniach i 8 zgonach. 7 lat i 10 miesięcy pozbawienia wolności oraz 15 lat zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych dla kierowcy, który 2 lata temu, jadąc z dużą prędkością, śmiertelnie potrącił na pasach mężczyznę. W Stołecznym Sądzie Okręgowym zapadł wyrok w sprawie wypadku przy ulicy Sokratesa w Warszawie. Przedstawiająca ustne motywy wyroku sędzia Marzena Tomczyk-Zięba mówiła, że zachowanie Krystiana O. było karygodne i zasługuje na szczególne potępienie. Dopuścił się on bowiem przestępstwa o bardzo wysokim stopniu społecznej szkodliwości, a naruszenie przez niego przepisów ruchu drogowego było rażące i jaskrawe. Swoim sposobem jazdy nie tylko spowodował śmierć pokrzywdzonego, ale również naraził na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowia jego żony i malutkie dziecko, którzy znajdowali się na tym samym przejściu dla pieszych ułamki sekund czy centymetry za pokrzywdzonym. Sąd wymierzył Krystianowi O. niemal najwyższą możliwą karę, jaką może dostać sprawca wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Prokuratura wnosiła o inną kategorię czynu – zabójstwo z zamiarem ewentualnym i domagała się 15 lat pozbawienia wolności. Tragiczny wypadek w Bułgarii. W katastrofie autobusu zginęło co najmniej 46 osób, a 7 zostało rannych. Według wstępnych informacji wszyscy byli obywatelami Macedonii Północnej. Bułgarska telewizja podaje, że macedoński autobus zapalił się na autostradzie w południowo-zachodniej części kraju. Trwa akcja ratunkowa. Poparzonych pasażerów przewieziono do specjalistycznej kliniki w Sofii. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia miejscami głównie na północy i w centrum słabe opady deszczu, na północnym wschodzie przejściowo przelotne opady śniegu lub deszczu ze śniegiem, a jeśli chodzi o temperaturę, to dziś od 2 stopni na północnym wschodzie, 4 stopnie w centrum, do 9 nad morzem. Wiatr słaby i umiarkowany na północy i wschodzie, porywisty, zachodni. Trójka. Program trzeci. To druga godzina naszego spotkania, proszę państwa. Będą wejściówki na koncert. Adres e-mail się przyda, ale o tym nieco później. Będzie też swoisty zwierzyniec, bo zajmiemy się między innymi losem jeżyków i słuchaczka w tej sprawie. Bo to jest dla mnie taka szybsza jaskółka i w ogóle uwielbiam, jak krążą nad Starym Miastem. Jeżyki, o których wiem absolutnie wszystko, a jeszcze więcej wie i przecudnie o tym mówi, kierownik Muzeum Przyrody w Olsztynie, który jest światowej sławy właściwie ornitologiem, ale człowiekiem tak skromnym, naprawdę cudowny. Zapraszam do Olsztyna. Ale będzie też o zapiekankach. Mnogość tematów rozmnożyły nam się. Oczywiście informacje dla kierowców także się pojawią. Agnieszka Łukasiewicz, Kuba Witkowski, Piotr Firan. Zapraszamy do 8.45. Teraz w Trójce Coldplay.

z Łukowa. Dotychczas zamontowano już blisko 50 takich budek. Akcja ma też charakter edukacyjny. W szkołach prowadzone są lekcje przyrodnicze poświęcone jeżykom, a w Centrum Promocji Drewna warsztaty budowy takich domków. Co się nauczyłem na tych zajęciach, to dowiedziałem się tego, że jeżyki mogą żyć niedaleko bloków, pod blokami. Odkrywaliśmy prawie cały świat. Odkryliśmy, jak działają te jeżyki, co one robią, czym się interesują. Budki dla jeżyków są bardzo potrzebne, bo gdzie one mogłyby żyć? W miejscach, gdzie są spaliny? Była przepiękna. Jak jeżyki łapią owady, ile mogą się unosić w powietrzu i jak szybko pędzą swoimi skrzydełkami. Budki dla jeżyków są bardzo potrzebne i przydatne, bo to jest ich dom, tak jak ludzie mieszkają w swoich domach. Karolina Bart, Nadleśnictwo Łuków. Teraz prowadzimy akcję Budka dla Jeżyka. Termin taki może trochę dziwny, bo jeżyki do Polski przylatują w maju, ale niestety sytuacja epidemiologiczna nie pozwoliła nam tego zrobić w maju, więc teraz w listopadzie zawieszamy budki lęgowe dla jeżyków. Do współpracy zaprosiliśmy ornitologów z grupy ekologicznej oraz wysłaliśmy zaproszenie do różnych organizacji, które mieszczą się w wysokich budynkach, bo jeżyki gnieżdżą się tak powyżej drugiego piętra. Organizacje takie jak na przykład Straż Pożarna, szkoły, urzędy gmin, jak również kościoły zgłosiły chęć do udziału w tej akcji i my przekazujemy dla nich budki lęgowe dla jeżyków, które zostaną zamontowane też na nasz koszt, bo my wynajęliśmy podnośnik i z tego podnośnika są montowane takie budki. Jak wiosną, w maju, jeżyki przylecą, będą miały taką niespodziankę od Nadleśnictwa Łuków. Ireneusz Łuszka-Ługa, Grupa Ekologiczna. W projekcie Budka dla Jeżyka jestem ekspertem. Opowiadam o całym roku jeżyka. Pokazuję na konkretnych slajdach, w jaki sposób jeżyki się gnieżdżą, jak instalujemy zastępcze miejsca lęgowe. Jeżyk to jest gatunek coraz rzadszy, gnieżdżący się najczęściej w miastach. Jest w ostatnich latach jest zagrożony poprzez prowadzenie termomodernizacji budynków mieszkalnych, szczególnie tych bloków z wielkiej płyty. I tam, gdzie gniazda są niszczone, wymagana jest instalacja specjalna konstrukcji skrzynek lęgowych. Wykonawcy takich termomodernizacji instalują te skrzynki w asyście ornitologa, który wskazuje miejsca, w których wcześniej się jeżyki gnieździły. Jeżyki chwytają bardzo dużo owadów, szczególnie przodują w chwytaniu komarów, które no, mogą nam w różny sposób dokuczać. Dlatego też no, mówi się, że są ptakami bardzo pożytecznymi. Takich budek zamontowaliśmy już około 50. Też prowadzimy taką działalność edukacyjną. W naszym Centrum Promocji Drewna prowadziliśmy takie warsztaty wspólnie z Irkiem Kaługą z grupy ekologicznej, gdzie uczestnicy, i to byli bardzo różni uczestnicy, bo mieliśmy i przedszkolaków, i seniorów, mogli własnoręcznie taką budkę zmontować, ozdobić, a przy okazji poznać biologię tego niezwykłego ptaka. Nazywam się Barbara Wierzyńska, pracuję w Szkole Podstawowej w Jakuszach. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że mogliśmy uczestniczyć w takich zajęciach związanych właśnie z jeżykami. Bardzo się cieszymy, że będziemy mieli budki. Aż 3 w dodatku będziemy mogli obserwować od samej wiosny do końca roku szkolnego, bo w wakacje chyba, że dzieci będą chciały sobie przyjeżdżać i dalej obserwować ptaki. Będziemy mogli patrzeć na to. To będzie taka prawdziwa, naturalna lekcja przyrody. Budki lęgowe dla jeżyków zostały już m.in. zawieszone w Łukowie na budynku Państwowej Straży Pożarnej i Nadleśnictwa oraz żłobku gminnym. O domki dla jeżyków pytało Małgorzata Tymicka. Bardzo ważne jest, proszę Państwa, to, żebyśmy także dawali wodę ptakom. No i inne fantastyczne nasiona, bo niektóre zostały. Ciekaw jestem, czy Państwo dokarmiają albo mają taką swoją gromadkę. Yeah. nie stać cię na kawę czy jedzenie, możesz liczyć na innych. Coraz więcej restauracji i ulicznych barów wzorem dużych sieci gastronomicznych wprowadza tak zwane składkowe, za które ktoś, kto akurat zapomniał pieniędzy lub po prostu go nie stać, może w danym miejscu kupić to, na co ma ochotę. Na przykład w Gnieźnie jedna z niewielkich budek z fast foodem stosuje tę zasadę w ramach własnej akcji Podziel się zapiekanką. Jak to działa? Sprawdzał Rafał Muniak. Imbir dla Iski, dla mnie jabłuszko. Jestem częstym konsumentem, aczkolwiek bardziej żona tutaj, że tak powiem, gustuje, ale nie ukrywam, że też coś dla siebie. Klienci niewielkiej budki z fast foodami koło dworca w Gnieźnie mogą zadbać nie tylko o swoje podniebienie. Są takie osoby, są takie rodziny, gdzie tu z dzieciakami przychodzą i widzę, jak te dzieci patrzą. Mamo, kup mi, no nie mogę, i nieraz słyszałam właśnie przez to malutkie okienko, więc po prostu stąd ta cała akcja. Budka z fast foodami pani Katarzyny nie należy do międzynarodowej sieci fast food. Mimo tego dotychczas bez rozgłosu pomaga najbiedniejszym w ramach swojej lokalnej akcji Podziel się zapiekanką. Tutaj do mnie przychodzi kilka osób bezdomnych, tylko my mamy taki układ. One nie mogą być pod wpływem alkoholu. Oni mogą sobie zabrać tą zapiekankę czy cokolwiek innego, co sobie wybiorą, ale no, to jest taki warunek, że muszą być trzeźwi. A klienci chwalą. Uważam, że jest to bardzo fajna inicjatywa z uwagi na fakt, że no, w ten sposób można pomóc ludziom potrzebującym. Jak najbardziej popieram. To działa tak, że klienci, którzy chcą, finansują połowę posiłku dla najbiedniejszych. Ludzie się składają tutaj do tego słoiczka, który jest na zewnątrz? Tak, to drugą połowę dokładam tak jakby od siebie. To nie jest pomysł nowy ani autorski, ale działa, przyznaje pani Katarzyna. Akcja Podziel się zapiekanką urodziła mi się, bo kiedyś sama się dzieliłam posiłkiem, kawą w większych miastach. Kupując na przykład kawę, mogłam kupić drugą kawę. Jeżeli ta pani uważa, że w ten sposób któremuś człowiekowi pomoże, że nie będzie chodził głodny na ulicy, to Bóg zapłać jej za to. Ocenia akcję Marian Wierzbicki, który od ponad 20 lat prowadzi w Gnieźnie ośrodek dla bezdomnych. Tu trzeba chwalić każdą taką inicjatywę, gdzie ludzie chcą pomagać z własnego dobrego serca. Ja oczywiście doceniam wszystko to, co ląduje do tego słoiczka, ale to nadal jest taka kropla w morzu potrzeb. I to się chwali, że tacy ludzie wkoło nas są. Bo mimo pomocy systemowej, osób, które nadal mieszkają w pustostanach i nadal potrzebują pomocy, jest jeszcze sporo, mówi Maria Chwiałkowska-Grygiel ze Stowarzyszenia Dom. Pojawiają się nowi bezdomni, rzadko są to osoby młode, bardzo rzadko, ale są to osoby starsze, schorowane, których nie stać było na czynsz, po prostu ekonomicznie nie wytrzymali, nie mają rodziny, żeby ich wspierała. Są po prostu ubodzy. Nie obawia się pani, że przyjdzie ktoś, trochę wymusi to jedzenie na pani? Zdarzały się już takie sytuacje, dwie, nawet może więcej, ale ja patrzę na człowieka moim wzrokiem. Ja wychodzę z założenia, jeżeli ja nie oszukuję, jeżeli ja nie kombinuję, to ta osoba, która do mnie przyszła mnie odwiedzić, no to również. A jeżeli to zrobi, to ona tylko siebie oszuka. Nie obawia się pani, że jak się teraz wieść rozniesie, to pani firma zbankrutuje? Teraz to się trochę obawiam, ale mam też nadzieję, że usłyszą mnie ludzie, którzy też są dobrego serca i przyjdą tu do mnie, kupią coś i dzięki temu, jak coś u mnie kupią, to ja będę mogła się podzielić tą zapiekanką przysłowiową. Jeżeli chodzi o kwestie materialne, one nigdy nie były dla mnie ważne. Zawsze dostaję od losu tyle, ile mi jest potrzeba, a ja nie potrzebuję dużo. A państwo co sądzą o takim pomyśle? Tu akcja wyraźnie została skierowana do osób potrzebujących, ale wyobraźmy sobie, że taki system staje się powszechny dla każdego w razie potrzeby. Ktoś zapomniał portfela, a kawę i tak wypije. Tematem zajął się Rafał Muniak, a ja spieszę ogłosić, że za oknem przy Myśliwieckiej pierwszy śnieg w tym roku, proszę państwa. 25 po 7. Samochody naszych chłopców są w kolorach pastelowych, a sukienki naszych dziewczyn są w kolorach pastelowych. Pastelowych. Telefony tuż przy łóżkach wciąż słuchają namiętności, a neony w moim mieście zmuszają, zmuszają do miłości. Zmuszają do miłości.

Radio Nawigator. Ewa Mierzejewska. Duże problemy z samego rana na S8 w Warszawie. Pomiędzy węzłami Prymasa Tysiąclecia i Marymącka na 12 kilometrze doszło do kraksy z udziałem dwóch samochodów osobowych. Zamknięty jest jeden pas w stronę Białegostoku. Na tej samej trasie, ale na 13 kilometrze są kolejne utrudnienia. To odcinek pomiędzy węzłami Prymasa Tysiąclecia i Wisłostradą. Tam zderzyły się dwa auta osobowe i samochód dostawczy. Jezdnia do Białegostoku również jest zwężona. Zakorkowana jest w obu kierunkach. Korkuje się A4 na wysokości Góry Świętej Anny. Spowolnienia są na jezdni do Katowic. Korkuje się także wjazd na A4 z drogi krajowej nr 86. Chodzi o węzeł Murckowska. Coraz więcej samochodów na trasie S1 pomiędzy Podwarpiem a Parkiem Brzozowym w Dąbrowie Górniczej. Tu krajowa jedynka zmienia się w trasę ekspresową. W tych okolicach stoi też krajowa 86 od skrzyżowania z krajową 79 do węzła Murckowska. Teraz okolice Wrocławia. Coraz więcej samochodów na krajowej drodze nr 35. To odcinek Gniechowice-Małuszów. Spory zator jest na między Leźnym a węzłem Gdańsk-Karczemki. Spowolnienia są na krajowej 20 pomiędzy Chwaszczynem a węzłem Gdynia-Wielki Kack. Stoi też krajowa 91 w Łęgowie w stronę Gdańska. Na krajowej 1 w Śląskiem to odcinek Tychy-Bielsko-Biała w pobliżu miejscowości Piasek. Doszło do zderzenia auta osobowego z busem. Nikomu nic się nie stało, ale zablokowany jest pas jezdni w kierunku Bielska-Białej i przejazd może być utrudniony jeszcze przez godzinę. Problemy także na krajowej 12 na odcinku Piaski-Chełm w pobliżu Stróży Kolonii, to Lubelszczyzna i 640 km. Tam doszło do zderzenia trzech samochodów osobowych, jedna osoba została ranna i kierowcy jadą w tym miejscu na zmianę jednym pasem. Radio Nawigator Trójki. Kolejne informacje za godzinę, a teraz o pieniądzach. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Tarcza antyinflacyjna ma zawierać m.in. obniżkę akcyzy na nośniki energii. Poinformował o tym premier Mateusz Morawiecki. To na razie jedyny konkret, ale za to padła deklaracja, kiedy pakiet zacznie działać. Tarcza antyinflacyjna praktycznie jest gotowa i na pewno będziemy chcieli ją, czy znaczne jej części, wdrożyć jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia. O szczegółach powiemy w swoim czasie. Właściwie praktycznie jesteśmy gotowi z tym projektem. Na konferencji w Gdańsku padła też deklaracja, że rząd przez komunikaty wysyłane do rynku i działania będzie się starał wzmacniać polską walutę. Ta po słowach premiera nieco się umocniła, choć cały czas pozostaje słaba. Frank szwajcarski kosztuje 4,49, euro 4,71, brytyjski funt 5,61, a amerykański dolar 4,19. Wczoraj waluty gospodarek wschodzących słabły w oczekiwaniu na wybór nowego prezesa amerykańskiej rezerwy federalnej. Ostatecznie na drugą kadencję został wybrany Jerome Powell. Zdaniem głównego ekonomisty PKO BP Piotra Bujaka, wypowiedzi premiera i szefa NBP Adama Glapińskiego wskazują, że najsłabsze notowania złotego możemy mieć już za sobą. Wydaje się, że jeżeli ze strony polskich władz, w szczególności monetarnych, czyli ze strony Narodowego Banku Polskiego, będą płynąć sygnały, że dalsze osłabienie złotego ponad te poziomy, które niedawno widzieliśmy, nie jest pożądane, a takie sygnały też już się pojawiły w jednej z wypowiedzi prezesa Narodowego Banku Polskiego, i jeśli kontynuowane będą podwyżki stóp procentowych NBP, a tego się spodziewamy, to złoty raczej nie powinien się znacząco dalej osłabiać do głównych walut, a przynajmniej ten proces powinien zostać spowolniony i ograniczony. Zaglądamy jeszcze na giełdy. WIG20 minimalnie pod kreską zanotował spadek o 0,02%. Za oceanem nastroje mieszane, minimalne wzrosty indeksu Dow Jones na lekkim minusie S&P, a najbardziej zniżkował technologiczny Nasdaq o 1,26%. To wszystko teraz o 13.45 informator ekonomiczny, na który zapraszam w imieniu Arkadiusza Ekierta. Sponsorem audycji był PKN Orlen. W ciągu dnia miejscami w Polsce centralnej możliwy jest przelotny deszcz, na Suwalszczyźnie deszcz ze śniegiem lub śnieg. Teraz zwłaszcza na północy kraju marznący deszcz powodujący gołoleć. Temperatura od 2 stopni na Suwalszczyźnie do 9 nad morzem. Wiatr słaby, umiarkowany na północy i wschodzie, porywisty zachodni. Trójka. Program trzeci. ask myself how much I let the fear take the wheel and steer. It's driven me before and it seems to have a vague haunting mass appeal. But lately I'm beginning to find that I should be the one behind the wheel. Whatever tomorrow brings, I'll be there with open arms and open eyes. Over wine and hold my own and drive. Pierwszy śnieg w tym sezonie w Warszawie. Kto ma okno, ten widzi. Ciekawe, jak się będzie jeździć po mieście i czy drogowcy trzymają rękę na pulsie na wypadek, gdyby te opady okazały się bardziej intensywne, chociaż na razie nie wskazuje na to. Zanikły właśnie. A mówiłem, że to dobry moment na zmianę opon na zimowe, chociaż zmiany odbywają się z problemami. Ja zmieniam koła jak co roku i co roku popełniłam ten sam błąd. Wracałam się, bo zapomniałam tu ślub. A nie wiem, czy to jest jakaś taki problem kobiety, że zapomina. Nie, to każdy. Poza tym można sobie wozić ze sobą, tak żeby zawsze tam były, gdzie są potrzebne. A jeśli na przykład ktoś zgubi klucz do śruby złodziejki, to dopiero się dzieje historia. Albo ta śruba się urwie i pan w serwisie powie, że słaby był klucz do tej śruby. I to też nieszczęście gotowe. I trzeba stosować specjalne techniki, żeby odkręcić w ogóle koło. 22 i 7 trójek, jeśli państwo chcieliby opowiedzieć swoje historie z wymianą opon na zimowe albo z zimowych na letnie, to już akurat bez względu na porę roku. 20 minut do godziny 8. Dzieci wpadną w szał. Wchodzi z... światem zakręcić i zniknąć. Znam te okolice jak własny cień, kiedy bloki lipiec zaczyna piec. W naszych żyłach buzuje krew galaktyką, a my z osiedla familią. A Krzysztof Łoniewski ponownie w naszym studiu. Piłka kopana kobiet. Tak jest. Nasze piłkarki, wyobraź sobie, zaczynają w Warszawie ostatnie w tym roku zgrupowanie przed meczami w eliminacjach mundialu. Przed nimi dwa wyjazdowe spotkania. Najpierw w czwartek zagrają z Kosowem, potem równo za tydzień we wtorek z Belgią. Piłkarski potencjał u pań podobny jak u panów, co oznacza, że zdecydowanie ciężej będzie o punkty z Belgijkami. Nasze panie zjeżdżają się powoli do Warszawy. Wczoraj na miejscu były już obecne pomocniczka Śląska Wrocław Joanna Wróblewska i obrończyni Bayeru Leverkusen Sylwia Matysik. Obu paniom zadaliśmy kilka pytań. Najpierw o to, co obiecują sobie po najbliższych spotkaniach. Najpierw wypowie się Asia Wróblewska. Myślę, że naszym celem nadrzędnym to jest zdobycie 6 punktów i danie sobie szansy na grę w barażach i skupiamy się na pewno na pierwszym meczu z Kosowem. Potem będzie Belgia i myślę, że to są cele, które są do zrealizowania. Asia to typ piłkarki, który poza karierą na boisku stawia też na edukację. Jest na ostatnim roku studiów magisterskich na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Dzielna dziewczyna, dość szybko straciła rodziców i musiała w dorosłe życie wchodzić bez ich pomocy. To teraz posłuchajmy Sylwii kopiącej na co dzień w Bundeslidze. Ta reprezentacja ma cały czas takie same cele, czyli w każdym meczu dążyć do zwycięstwa i po prostu wygrywać. Do każdego meczu przygotowujemy się tak samo, teraz skupiamy się na Kosowie, żeby jak najlepiej przygotować się do tego rywala i do czwartkowego meczu, a później dopiero będziemy myśleć o Belgii. Pragmatyczna piłkarska wypowiedź. Żeby awansować na mundial, nasze piłkarki musiałyby się wspiąć na wyżyny. Z eliminacyjnej grupy bezpośredni awans wywalczy tylko najlepszy zespół. Drugi musiałby, tak jak w przypadku naszych piłkarzy, poradzić sobie w dwuetapowych barażach. Od Polek zdecydowanie wyżej notowane są w tej chwili wspomniane Belgijki i przede wszystkim aktualne liderki tabeli Norweżki. Polki jednak nie zwieszają głów. Na chwilę obecną skupiamy się na tym, żeby wygrać z Kosowem. Potem z Belgią i będziemy myśleć o tym, żeby dostać się do baraży. Jeżeli uda nam się zająć pierwsze miejsce, to jak najbardziej będziemy chciały powalczyć o to i utrzymać tę pozycję w tabeli. Mówiła Joanna Wróblewska, to jeszcze opinia Sylwii Matysik. Uważam, że ten awans jest realny, ale będzie można to dopiero ocenić na koniec eliminacji. Jesteśmy tak naprawdę po meczu z Kosowem, będziemy tak naprawdę w połowie tych eliminacji. A eliminacje się kończą dopiero we wrześniu przyszłego roku, więc wtedy będziemy mogli wszyscy ocenić, czy ten awans nam się uda. Teraz nie chcę tego spekulować i oceniać naszych szans, ponieważ jeszcze jest sporo meczy do rozegrania. Zobaczymy, jak te mecze się potoczą. My ze swojej strony możemy tylko powiedzieć tyle, że w każdym meczu będziemy walczyły o zwycięstwo, tak żebyśmy we wrześniu mogli cieszyć z sukcesu. Na zgrupowaniu w Warszawie nie ma Ewy Pajor, to jedna z najlepszych piłkarek na świecie. Mówi się, że jest odpowiednikiem Roberta Lewandowskiego w kobiecym futbolu. Ewa jest poważnie kontuzjowana. Zapytaliśmy nasze dziewczyny, jak poradzą sobie w najbliższych spotkaniach bez liderki. Mamy świadomość tego, jaką Ewa Pajor jest zawodniczką, jaką wartość dodatnią daje tej drużynie, ale mimo wszystko na boisku będzie nas 11 i szanse w meczach będą dla każdej drużyny takie same, więc będziemy walczyły i postaramy się w jakimś stopniu zastąpić Ewę. A propos Roberta Lewandowskiego, nasze reprezentantki głosem Masi Wróblewskiej widzą go w roli zwycięzcy plebiscytu Złotej Piłki. Myślę, że tutaj zdecydowanie powinien wygrać złotą piłkę Robert Lewandowski. Pokazał to poprzedni sezon i w tym sezonie pokazuje, że zasługuje na to. Myślę, że to będzie dobra nagroda, żeby docenić jego wkład, który włożył w swój rozwój i przede wszystkim kolejny bodziec do tego, żeby coraz bardziej się jeszcze rozwijał. Z tą złotą piłką dla Roberta Lewandowskiego może być ciężko. Brak mu sukcesów z reprezentacją Polski. Ja na ławce widziałem ostatnio pana Roberta. Tak, rzeczywiście, brylował. Ogłoszenie zwycięzcy plebiscytu... Przejęty był. Tak, jak się tam wdał w dyskusję z rzecznikiem kadry, czy pytał go, czy awansujemy do baraży. W każdym razie ogłoszenie zwycięzcy plebiscytu France Football w najbliższy poniedziałek, a nasze piłkarki, przypominamy, w czwartek grają z Kosowem, za tydzień we wtorek z Belgią. No właśnie, a rozmawialiście o pieniądzach, bo tutaj jest cały czas dużo kontrowersji. O panie. Tak, i te tak. Te różnice są gigantyczne. Ja znam te historie, rzeczywiście, masz rację. Te różnice na tych chwilę są gigantyczne, absolutnie nieporównywalne i no to nie jest tak, że pewnie, to nie jest tak, że dziewczyny z reprezentacji Polski ledwo wiążą koniec z końcem, ale to są zarobki kilkunastu, jak nie kilkudziesięciokrotnie niższe niż u panów. To się wyrównuje na przykład w Stanach Zjednoczonych, bo tam jest, tam piłkarki są bardzo popularne i rzeczywiście potrafią powalczyć o swoje i to jakoś tam się zaczyna zrównywać. Natomiast w przypadku Europy, to zwłaszcza Polski, to jeszcze daleka droga. To jakieś rozwiązania systemowe trzeba wprowadzić, bo tak samo to ja nie wiem, czy się to wszystko ureguluje. Krzysztof Łoniewski. Chyba rynek będzie regulował tę sprawę i tak. I rzeczywiście szybko to nie nastąpi. Bardzo dziękuję. Dziękuję. To make me go to rehab, I won't go, go, go. I'd rather be at home with Ray. I ain't got 70 days. 'Cause there's nothing you can teach me. But I can learn from Mr. Autostrada Wielkopolska jako pierwsza w Polsce uruchomiła kurs jazdy na autostradzie. To program społeczno-edukacyjny, który umożliwia kursantom zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie jazdy po autostradzie właśnie. No właśnie, czego oni uczą na tych kursach na prawo jazdy? Czy takiej jazdy po drodze szybkiego ruchu także? A może by tak te prawo jazdy robić przez cały rok? No bo zmieniają się pory roku, lato, jesień, zima, warunki różne. U nas tak 30 godzin i człowiek jedzie przed siebie. Co państwo na to? 2-2 i 7 trójek. Zapraszamy do reklamy.